Kresy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 13 osób, które usiłowały zniszczyć płot graniczny z Białorusią, zatrzymała Straż Graniczna. W tym roku na polską wieś trafią kolejne pieniądze, mówi o tym premier podczas ogólnopolskich dożynek. Szef Rady Europejskiej przeprowadził konsultacje z sąsiadami Afganistanu. Straż Graniczna i żołnierze wojska zatrzymali po południu na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Usnarza Górnego 13 osób, które usiłowały zniszczyć płot graniczny. Zatrzymani jeszcze dzisiaj zostaną przekazani policji, a w najbliższych dniach ich sprawą zajmie się prokuratura. Mówi Anna Michalska, rzecznik prasowa komendanta głównego Straży Granicznej. Wśród nich to 12 obywateli Polski, jeden obywatel Holandii. Osoby te zniszczyły, próbowały jeszcze bardziej zniszczyć ogrodzenie, które jest na tej granicy, zaporę techniczną z drutu. Anna Michalska potwierdziła, że wśród zatrzymanych jest Bartosz K. z Fundacji Otwarty Dialog. W tej chwili trwają czynności zmierzające do postawienia zarzutów tym osobom. Przejęto także dwa pojazdy, które miały posłużyć do zniszczenia ogrodzenia. Zostały przecięte druty z tego ogrodzenia. Miały one być podczepione prawdopodobnie do tych samochodów i rozciągniętych. W tej chwili dokładnie jeszcze trwają czynności, które mają potwierdzić to dokładniejsze okoliczności tego zdarzenia, bo tak jak wspomniałam, sprawa jest świeża. Na polsko-białoruskiej granicy budowany jest płot, który ma zabezpieczać nasz kraj przed nielegalną imigracją. Program dla gmin popegeerowskich będzie kontynuowany. W tym roku na polską wieś trafią kolejne pieniądze, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił to podczas ogólnopolskich dożynek Wdzięczni Polskiej Wsi w Bobolicach na Pomorzu Zachodnim. Ten program będziemy kontynuować jeszcze w tym roku w wysokości 1 miliarda złotych przeznaczonego na polską wieś popegeerowską, a w kolejnym roku co najmniej 1,5 miliarda, a więc 10 razy więcej niż ten program dotychczasowy 250 milionów. Na to zasługuje polska wieś, na to przede wszystkim, żeby wyrównać warunki życia między polską wsią a miastem. Premier zapowiedział też, że w tym roku zostanie przyjęty wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych. Dodał, że będzie to program powszechny dla wszystkich rolników. Szef Rady Europejskiej przeprowadził w ostatnich dniach konsultacje z sąsiadami Afganistanu. Dzisiaj Charles Michel rozmawiał z prezydentem Turkmenistanu. Unia Europejska jest zdeterminowana chronić swoje zewnętrzne granice i kontrolować napływ migrantów. Liczy na współpracę w tej sprawie z krajami graniczącymi z Afganistanem i przyjęcie przez nie uciekinierów. Płomecka. Konieczne jest uniknięcie kryzysu humanitarnego i zwalczanie zagrożeń związanych z ekstremizmem oraz handlem narkotykami w regionie, napisał Charles Michel na Twitterze po rozmowach z prezydentem Turkmenistanu. Zapewnił o wsparciu Unii dla krajów Azji Środkowej. Wczoraj Charles Michel rozmawiał o sytuacji w regionie z prezydentem Uzbekistanu. W czwartek przewodniczący Rady przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Tadżykistanu. Tego samego dnia rozmawiał także z premierem Pakistanu. Dyskutowaliśmy o bezpieczeństwie obywateli Afganistanu oraz bezpieczeństwie regionalnym i międzynarodowym, skomentował szef Rady. Poinformował też o konsultacjach z prezydentem Kazachstanu. Zwalczanie zagrożeń związanych z terroryzmem i handlem narkotykami oraz zapobieganie nielegalnej migracji jest wspólnym priorytetem, dodał Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Połączenie jezior Buwełno i Tyrkło zamknie szlak Wielkich Jezior Mazurskich w pętle. Taka inwestycja mogłaby rozładować ruch na jeziorach i zwiększyć atrakcyjność regionu. Pętla Mazurska to przedsięwzięcie, które powinno być realizowane i chcemy je zrealizować, zapewniał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To przedsięwzięcie jest niezmiernie ważne dla rozwoju turystycznego regionu i mam nadzieję, że uda nam się pokonać trudności, ale przede wszystkim wybrać rozwiązania techniczne, które pozwolą połączyć brakujące fragmenty szlaku żeglownego na Mazurach i będziemy mogli mówić za kilka lat, że Mazury to kraina, która proponuje także i żeglarzom nietuzinkową formę spędzenia wolnego czasu. Ponieważ na razie nie wiadomo, jaki wariant budowy pętli mazurskiej byłby realizowany, to trudno obecnie oszacować koszty tej inwestycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, w centrum i na wschodzie jutro możliwe słabe opady deszczu. Lokalnie mogą się także pojawiać burze, a wysoko w Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach jutro w ciągu dnia przeważnie od 15 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny! Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej i od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w Radiowej Dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Drugą część zaczynamy naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce i jak zapowiadałam i obiecywałam, przechodzimy pod literkę P. P jak Portishead, bo Dummy, ich pierwszy studyjny album, który chyba wszyscy ciemnostronomocni tutaj zebrani w każdą niedzielę teraz o tej porze nosimy w sercach, Dummy skończył 27 lat. Dopiero co chwilę temu, 22 sierpnia. Ale pomyślałam, ponieważ już mieliśmy krótkie spotkanie po zachodzie słońca z muzyką Portishead, że nie sięgniemy tylko i wyłącznie po Dummy. Sięgniemy w ogóle po muzykę Portishead i w sumie w ogóle też również po Bristol Sound w trzeciej godzinie naszego spotkania, czyli po trip-hop, tak zwany trip-hop, nasz ukochany trip-hop, to ta szufladka, którą najbardziej lubimy. Ale pierwszą godzinę spędzimy zdecydowanie przy muzyce stricte, tylko i wyłącznie, a może nawet i nie. Ach, nie będę Państwu wszystkiego opowiadać przecież. csm@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa korespondencję i komentarze. Kto był w Nowym Jorku w 97 albo 98 roku w San Francisco, albo w 99 miał szansę być na koncercie w Norwegii. Chociaż nagrywany wspaniały, absolutnie rewelacyjny koncert w trzech miejscach, w Nowym Jorku, San Francisco i w Norwegii, na festiwalu Quart. To wydany pod jednym tytułem: Roseland, New York City Live. I od tego tak naprawdę nasze dzisiejsze spotkanie Portisheadowe zaczniemy. Od trzech utworów zarejestrowanych i wydanych na tym albumie w 98 roku. Ale zanim, Jeff Barrow Państwa przywita. Hello, my name is Jeff Barrow from the band Portishead and you're listening to Polish Radio 3. Thank you. Somewhere where they come for

Chociaż nagrywany w 97 roku i w 98 roku na trzech koncertach, wydany na jednym albumie w listopadzie 98. Roseland, New York City i Portishead. I tak naprawdę pomiędzy koncertami promującymi drugi studyjny album, czyli Portishead. I tak proszę też potraktować nasze dzisiejsze Portisheadowe pod literką P spotkanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. No bo przecież już za chwileczkę, już za momencik, 16 września musielibyśmy zrobić kolejną rocznicową audycję związaną z wydaniem drugiego albumu Portisheadów. Więc dzisiaj załatwiamy wszystko troszkę tak za jednym zamachem, chociaż nie wiadomo, pewnie we wrześniu również po Portisheadów i nie tylko po trip-hop również sięgniemy. 10 lat później, po wydaniu tego albumu, przenosimy się na kolejny koncert, tak, do północy Portishead grać nam będą, ale nie tylko. Beth Gibbons również nam się pojawi prawie że solo i w remiksach Portisheadowych kilku innych artystów. 10 lat później, 2008 rok i w Hałucja. I znowu jesteśmy na koncercie. Wondering stars, for whom it is paryskiego koncertu z 2008 roku Portishead i Wandering Star. Jesteśmy ciągle przy albumie Dummy, ale jeżeli jesteśmy przy albumie Dummy, a poza tym znamy go przecież na pamięć, to sięgnijmy po single do tego albumu. Czy Państwo znają tę wersję Revenge of the Number, czyli Numb? I bought a mall. the memories of yesterday. Portishead, Lot More. Z pięknie trzeszczącego singla, dwupłytowego singla, wydanego w 1994 roku w sierpniu, bodajże 1 sierpnia. Na pierwszej części 4 utwory, na drugiej części 5 utworów, a tam m.in. Airbus Reconstruction się znajduje, Short Times, właśnie Lot More. I jeszcze temat To Kill a Dead Man. To wszystko Portishead. To teraz przechodzimy po ciemnej stronie mocy w Trójce do części remiksowej, takiej całkowicie remiksowej, czyli Portishead remiksuje innych wykonawców. Wiadomo, że zaczniemy od Massive Attack i Karma Comey. Portishead Experience. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lawyers say this loving's best. Leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink and lose my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, though not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double duplicating, and you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Top of your list, monopoly and properly kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now, emotional ties they stay severed. When there's trust to be treated, someone with fungal hair beat. Karma coma, Jamaica and in Roma, coma, coma. Jamaica in Roma, coma, coma. Jamaica in Roma, coma, coma. Jamaica in Roma. Baby, mate, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. My baby. Baby, I eat my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Coma, coma, Jamaica in Roma, coma, coma, Jamaica in Roma, coma, coma, Jamaica in Roma, coma, coma, Jamaica in Roma. Massive Attack i Karma Coma w jeszcze bardziej psychodelicznej wersji, chyba już bardziej psychodelicznej wersji nie dałoby się stworzyć. Portishead Experience w tym remiksie właśnie. Ciemna strona mocy w Trójce. Dzisiaj zajmujemy się przynajmniej w drugiej części naszego spotkania i w trzeciej również. Tylko i wyłącznie tak naprawdę jedną grupą jesteśmy pod literką P. Nie, pod literką P kryje się Portishead. No to z okazji dopiero co rocznicy wydania albumu pierwszego i za moment kolejnej wydania albumu drugiego, która zdarzy się we wrześniu. Tak, jesteśmy przy remiksach. Earthling, Nefisa. Psychoanalysis didn't mean anything. PVC costumes, letters to Castro. Show me what you're reading, freaky girl with the afro. Friends Fanon, yeah, yeah, I get it. All that curiosity needs somewhere to offset it. Diagrams and plans, don't need secret locations. Scientific babies, they be peddling information. The queen, she's smoking Prozac, we be smoking napalm. The purple countries, they be smoking atom bombs. I wrote a book in the year 710. By 1969, I had written more. If you're feeling insecure, cause you're living in a storm. If you find them, you can burn them. If you burn them, you can keep warm. Then winds of change, they be bringing change. Especially now there's prostitutes on Ilford Lane. You see, it's kinda like, but no, it's not the same thing. See, there were men on the moon, but they killed them. Bearing in mind, my mind's soul food. Bearing in mind, my mind's Aquarian. Bearing in mind, my mind's mind. Times being what they are, radar. Bearing in mind, yes, yes, you're. Bearing in mind, there's nothing in it. Bearing in mind, my mind's mind. Times being what they are, radar. Aeroplanes in my room, man, I don't know who's flying them. They're playing that tune, it's okay, I got my eye on them. They're making their messages out of them smokes. Words evaporate, I can't read what they wrote. Their language is so strange, I never seen its kind. Smarter than vapors, be taking my mind. Combined with that melody, them engines be humming. I pick up my mic, I put it down. See, now I'm outside and I don't know where I'm going. I guess in my car, I starts rowing. But like the water is seeping, it's getting in through the bottom. I tickle them fists, swallow them whole. Now I got some bones sticking in my throat. Has anybody seen my universal antidote? Bearing in mind, my mind's soul food. Bearing in mind, my mind's Aquarian. Bearing in mind, my mind's mind. Times being what they are, radar. Sabres of Paradise i kompozycja Planet D. Tak, to też jest remix Portishead. Państwo mogli nie znać. Rajskie szable, tak można by ich w sumie przetłumaczyć. Wracając do albumu Dummy, po ciemnej stronie mocy w Trójce, sięgamy do oryginału. I to bicie serca na końcu. Dzisiaj po ciemnej stronie mocy w ogóle same ciemne strony. Ciemna strona Księżyca, ciemna strona Dune, teraz ciemna strona Portishead. Po trzecim albumie, który wydali w 2008 roku i z niego za moment perełeczka malusienika, właśnie taka. A to chyba resztę opowiem po 22. Nie, po 23. Thank you.